Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Ekmek kırıntılarına basmamak için dikkat etmek gerekir. Çünkü nimet Allah Azze ve Celle onu bize verdi, o nimeti. O nimeti iyi bir şekilde şükretmemiz gerekir. Nasıl şükretmek o nimeti? Basmamak. O nimeti basmamak, o nimeti kaldırmak, o nimeti kuşlara vermek, o nimeti çöpe atmamak, o nimeti karıncalara vermek daha iyi olur. O şekilde şükretmiş oluruz Allah izniyle. Allah bize daha çok nimetler verir.